11 kamili mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu katika taarifa ya habari ya leo jioni. Kwanza muhtasari wake. Burundi inahitaji milioni 10 zaidi za pesa za Kimarekani ili kuendeleza idara ya utalii. Baraza la waziri linagundua kuwa miongoni mwa mahitaji kuna kurahisishia wajasiriamali. Maoni ya kinara wa chama Kodebu kuhusu maisha ya taifa la Burundi si kosa. Maoni ya mtaalam katika masuala ya siasa na mhadhiri wa chuo kikuu Deni Banshimiyubusu tajuzwa katika taarifa hii ya habari. Ni vigumu kubaini kuwa bonasi zinazotolewa kwa mwaka kufuatia rekodi ya mfanyakazi wa taasisi maalum za hadhi zinaweza kupatikana mwezi huu wa Oktoba. Ni tangazo la Wizara ya Kazi na Wafanyakazi leo Ijumaa katika mkutano na wanahabari. Mengi zaidi jiunge nami katika taarifa hii ya habari. François Akima na tuunganisha kimitambo, mimi ni Omer Ndwayo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Ni vigumu kubaini kuwa bonasi zinazotolewa kwa mwaka kufuatia rekodi ya mfanyakazi wa taasisi maalum za hadhi zinaweza kupatikana mwezi huu wa Oktoba. Tangazo la waziri wa kazi na wafanyakazi leo Ijumaa katika mkutano na wanahabari. Venuste Muyabaga alieleza kuwa taasisi hizo zimetoa takwimu ambazo zina kasoro, ikiwemo ukosefu wa tathmini ya watumishi katika baadhi ya taasisi kuanzia mwaka wa 2016 hadi 2022. Waziri alieleza kuwa tume yenye dhamana ya kusaidia utekelezaji wa sera ya mishahara katika taasisi hizo inafanya kazi kwa udhibiti wa kina. Viongozi wa chama cha kisiasa Sahwanya Frodebu wanaamini kuwa demokrasia iliyowaniwa na Melchior Ndadaye ilisonga mbele, ingawa wanakiri kuwa changamoto bado zipo. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwa ajili ya siku ya kumbukumbu ya miaka 30 ya kifo cha Melchior Ndadaye, rais wa kwanza kabisa kuchaguliwa kidemokrasia ambaye pia ni shujaa wa demokrasia, viongozi wa chama hicho wanawaita viongozi wa vyama vya kisiasa, bila kusahau pia viongozi wa chama Frodebu, kutochukulia vyama kama miliki zao katika kufanikisha kuimarisha demokrasia. Maoni ya kinara wa chama Kodebu kuhusu maisha ya taifa la Burundi yana kielelezo kwa namna moja kwa kwenye tamko la hayati mwanamfalme Louis Rwagasore, ambaye hakuwahi kutaka kutumia nguvu ili kunyanyasa wenzie. Uchambuzi uliofanywa na mtaalam katika masuala ya siasa na mhadhiri wa chuo kikuu kwa misingi ya tuhuma zilizotolewa dhidi ya Kefani Bizi, kiongozi wa chama hicho. Kwa mjibu wa daktari balozi Deni Banshimiyubusa, alichokiandika Kefa si kosa la kuwekwa mbaloni. Mtaalam huyo wa masuala ya siasa na mhadhiri chuoni anaiomba mamlaka ya umma kuheshimu uhuru wa vyama vya siasa. Anakumbusha kwamba sheria na kanuni za Burundi zinahakikisha uhuru wa kujieleza kwa viongozi wa vyama vya siasa kama raia wengine, bila shaka vigezo na masharti kuzingatiwa. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 na kwenye 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bonyeza www.isanganiro.org. Taarifa hii ya habari inakujia. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa, zaidi ya milioni 10 dola za Marekani ndicho kiasi cha pesa kinachotakiwa katika muda wa miaka 10 ili kuendeleza taasisi ya utalii. Ni miongoni mwa yaliyomo kwenye mswada wa kitaifa unaohusu taasisi hiyo uliopitishwa na baraza la mawaziri Jumatano mapema wiki hii. Ili mradi huo ufanikishwe, kuna haja ya serikali ya Burundi kurahisishia wajasiriamali na kutoa mafunzo kwa sekta za ulinzi, hususan ni polisi, mambo ya utalii. Prosper Nahogwamiye, msemaji na katibu mkuu wa serikali, anabaini kuwa Burundi huingiza mapato madogo kupitia utalii ikilinganishwa na nchi nyingine za kanda. Tumsikilize katika tafsiri hii ya Romuald niyo yabivuze. Naho Burundi ari gihugu categerezwa guhurumbirwa na bamukerarugendo. Licha ya Burundi kuwa nchi ambayo ingevutiwa na watalii kuingiza mapato kidogo kilinganisha na mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kwa sababu hiyo kumeanzishwa mradi wa kuendeleza sekta ya utalii ili ipate kukuza uchumi na kuendeleza jamii. Ili kufanikisha utekelezaji wa maudhui ya mradi huo, zinahitajika dola za Kimarekani milioni 10 na 850 ndani ya kipindi cha miaka 10. Baada ya baraza la mawaziri kujadili mradi huo, lilipendekeza yafuatayo: kutoa mafunzo kwa askari polisi ili wasaidie katika sekta ya utalii badala ya kuanzisha polisi maalum kwa sekta hiyo, kwa sababu itakuwa kinyume cha sheria. Kuanzia kwa vitu vilivyopo kwa kusubiri matakwa ya mradi huu: kurodhesha vizuri hoteli kwa kuzipa alama stahiki kulingana na vigezo vya kimataifa, na hivyo zikaandaa mahitaji yake. Kuweka mabango yanayoonyesha vivutio vya utalii vilivyo nchini Burundi kwenye milango yote ya kuingia nchini kwa watalii. Kupiga vita rushwa sehemu zote zinazotumiwa na wageni kuingia nchini. Kuchunguza katika vitabu vitu vinavyosifu nchi ya Burundi ili kuwekwa katika mswada huu. Kuonyesha katika mswada huu maeneo yote yaliyohifadhiwa. Kurudhisha vivutio vilivyopo katika mikoa yote ya nchi. Kutengeneza vizuri minara ya kumbukumbu yote na kuandaa mipya. Kutengeneza vizuri makumbusho ya Bujumbura na kuleta vitu vingine vinavyovutia watalii. Kutengeneza vyema sehemu ya kupokea sokwe waliopelekwa nchini Kenya na kuharakisha zoezi la kuwarudisha nchini Burundi. Naam, alikuwa akisikika ni Prosper Ntahorwamiye, ni katibu mkuu wa serikali ya Burundi. Ukosefu wa takwimu kwa muda mwafaka ni hasara kubwa kwa watumiaji, kisa husababisha baadhi ya miradi ya taifa kutekelezwa isivyo. Tamko la Nicolas Ndayishimiye, mkurugenzi mkuu wa muda wa kituo cha takwimu nchini Burundi ENSBU, katika uzinduzi wa kazi za mwezi wa takwimu kwa mara ya 12 leo Ijumaa. Anazitaka nyadhifa husika kuwahi kutangaza takwimu zinazokusanya ili kurahisishia wahitaji. Utoaji mashamba kwa wahasiriwa wa mafuriko na mmomonyoko wa ardhi, pamoja na kuchukua hatua zinazosaidia kupata mwafaka wa tatizo la mafuriko kwa wakazi wa mtaa wa Gatumba, ni baadhi ya shida zilizowasilishwa na Gavana Bujumbura Desire Nsengiyumva kwa katibu wa kudumu katika Wizara ya Mambo ya Ndani leo Ijumaa, katika harakati za kusherehekea siku ya kupambana na maafa mtaani Gatumba. Andre Ndayambaje, katibu wa kudumu wizarani, amekubali kufikisha ujumbe kwa nyadhifa husika. Ukawiaji wa kupatikana kwa mbegu bora ya mahindi msimu huu wa kilimo uliwafanya wakulima wa mkoa wa Kayanza kupanda mbegu ambazo hazikuchaguliwa, jambo linalowafanya kuwa na wasiwasi kwa kiwango cha mavuno watakayopata. Wasiwasi wanaochangia na utawala wa tarafa za Gatara na Muhanga, ambako mmea huo unachimbuka zaidi mkoani humo. Pande zote hizo zinaomba mbegu bora za mahindi kupatikana kwa muda mwafaka ili wakulima wawahi msimu wa kilimo. Patrick Sengiumva. Wakulima mkoani Kayanza tuliozungumza kuhusu haba wa mbegu za mahindi zilizokuwa zikitarajiwa kupandwa katika msimu wa kilimo mwaka 2024 wanasema kwamba walipokuwa wanaona kwamba mbegu safi zinachelewa, waliamua kupanda katika mashamba yao mbegu zisizo safi zinazopandwa kwa mbinu maarufu jujuta kwa Kirundi. Wakulima hao wanasema kwamba mavuno hayatakuwa mazuri mwaka huu kwa sababu ya ukawiaji wa mbegu hizo safi wangelizozipanda katika mashamba yao. Wakulima wa Kayanza, haswa haswa wakazi wa tarafa ya Gatara na Muhanga, waiomba serikali ya Burundi kuvalia njuga swala hilo la ukosefu wa mbegu za kupandia katika misimu ya vilimo vya hapo siku za mbele. Kauli moja na Benedicto Ndaize, kiongozi katibu tarafani Muhanga, pamoja na Juliano Mani Lakiza, mshauri mkuu wa kiongozi katibu tarafani Gatara. Viongozi hao wasema kwamba wakulima wakipanda mbegu zilizokuwa zikiwekwa kwao nyumbani, mbegu hizo hazitatoa mavuno safi kamwe. Mwanzoni mwa msimu wa kilimo mwaka 2024 kwenye soko kuu ya Kayanza, baadhi ya wakulima wakanunua kati ya 16,000 na 20,000 kilogramu moja ya mbegu za mahindi, ikiwa bei ya kawaida ni 14,500 tu. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Niame, viongozi wa kijeshi nchini Niger wamesema wamezuia jaribio la aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mohamed Bazoum kutoroka kutoka kizuizini. Msomaji wa uongozi huo wa kijeshi Amadu Abdurrahman amesema jaribio la Bazoum kutoroka lilitokea siku ya Alhamis lakini likazuiwa. Abdurrahman amesema Bazoum aliyeondolewa madarakani mwezi Julai pamoja na familia yake, wapishi wake wawili na maafisa wa usalama wanaomlinda walijaribu kutoroka saa 9 usiku lakini wakakamatwa. Aidha, jeshi linasema Bazoum akiwa na mke wake Haziza pamoja na mtoto wake wa kike wa kiume Salem walikuwa wamepanga kutorokea nchini Nigeria kwa usaidizi wa usafiri wa helikopta kutoka nchi ya kigeni. Uongozi wa kijeshi unasema umeanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo lilotokea jijini Niamey lakini haujaeleza anakozuiwa Bazoum kwa sasa. Na kwa sasa Washington. Kwa mara ya pili tu katika muhula wake, Joe Biden amehutubia raia wake kutoka ikulu ya White House akiwataka kutoa msaada kwa Israel na Ukraine, hotuba iliyotajwa kuwa kuu na ikulu ya White House. Hilo ni ombi la Joe Biden kwa msaada wa Marekani kwa Ukraine na Israel. Hotuba ya Rais Biden imedumu robo saa tu, dakika 15 fupi kwa raisi kuelezea kwa nini anaomba baraza la Congress Ijumaa hii kwa msaada wa dharura kwa Israel na Ukraine, msaada ambao unaweza kuzidi dola bilioni 100 kwa mwaka mmoja. RFI Kiswahili inaandika kuwa Rais Biden anasema nchi hizo mbili zinakabiliwa na wavamizi Hamas na Urusi ambao wanataka kuharibu demokrasia kwa nchi mbili. Anakataa kuruhusu hilo kutokea na anasema kwamba ikiwa Marekani haiungi mkono Israel na Ukraine, basi gharama itakuwa kubwa zaidi. Anakumbusha kwamba Vladimir Putin na viongozi wa Urusi tayari wametishia Poland na nchi za Baltic washirika wa NATO. Pia anasisitiza kuwa Hamas haiwawakilishi wa Palestina ambao pia wana haki ya kuishi kwa amani na usalama sawa na majirani zao wa Israel. Amewataka wa Israel kujizuia na hasira zao na kuheshimu sheria za kibinadamu katika kukabiliana na Hamas. Saa 11 na dakika 13 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Asanteni kwa kuwa nasi. Tuatakieni jioni mwanana.